بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ ایمان والوں سے مسلمان ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، جو آدمی مومن ہے وہ مسلمان ہے. ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہی بات ہے، مگر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ چیز ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا دل و جان سے تسلیم کرنا، اس کا اقرار کر لینا. اس سے تو آدمی مومن بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو آدمی اقرار کر لیتا ہے دل و جان سے، وہ آدمی ایمان والا کہلاتا ہے. یہ ایمان دائمی جہنم سے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچائے گا. یعنی یہ آدمی ہمیشہ ہمیش کی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، جو بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اقرار کے ساتھ، اور جو چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اس کے ساتھ آدمی دنیا سے جائے گا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بھیجیں گے، وہ دائمی جہنم سے بچ جائے گا. مگر اس ایمان کے بعد ان ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے مسلمان ہونا. یعنی جب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو اب تم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارو. جب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تو اب اپنی وجود کو، اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دو. یعنی جن چیزوں کے کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان چیزوں کو کرو، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور روکا ہے اس سے رک جاؤ. اپنی پوری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع اور سپرد کر دو. اپنی مرضی کو ذرہ برابر دخل نہیں. اس کا نام اسلام ہے، اور ایسا کرنے والا مسلمان اور مسلم کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مطالبہ کرتے ہیں ایمان والوں سے کہ جب تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھا، تو اب اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابے داری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے گزارو. یہ معنی ہے اسلام کے، اور یہ مفہوم ہے مسلم اور مسلمان ہونے کا. اپنی مرضی کو ذرہ برابر دخل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں کرنے کو کہی، دل و جان سے اس کو تسلیم کر لو، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے اوپر عمل کرو، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان چیزوں سے باز رہو، رک جاؤ، چاہے ہمارے عقل کے سانچے میں وہ فٹ بیٹھتی ہو یا نہ بیٹھتی ہو، ہماری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے. اس کے معنی ہے اسلام. ذرہ برابر چوں چرا کی گنجائش نہیں. جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے فرمائی ہے، اور جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس شریعت کے مکمل تابع دار رہنا اپنی پوری زندگی کے اندر، بلا کسی چوں چرا کے اور بلا کسی اس میں مصلحت کو تلاش کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے آدمی تابع رہے، اس کے معنی ہے اسلام، اور ایسا کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے سخت امتحانات سے بڑی سخت آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گزارا. جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان کے اوپر ڈالی گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ابتلا کے اندر کھڑے اترے. عجیب و غریب حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے مگر کسی موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حکم کے مصلحت و علت نہیں پوچھی. جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا بلا چوں چرا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تسلیم کر لیا اور اس کے اوپر عمل کیا. کبھی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کہا گیا کہ اپنا وطن چھوڑ دو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وطن چھوڑ دیا. کبھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا کہ اپنے جو ہے اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو سنسان میدان کے اندر چھوڑ دو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی کیا. اور پھر جب وہ بیٹا جوان ہوا اور جو ہے بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑے ارمانوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیٹا ان کو مرحمت فرمایا تھا, جب وہ عمر کے اس مرحلے کو پہنچا کہ باپ کے لیے سہارا بنے اور باپ کے کچھ کام آ سکے, اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو. میرے بزرگوں کتنا عجیب و غریب حکم ہے. دنیا کا کوئی نظام زندگی اور دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائے اور اس کو ذبح کرے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علت و مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھی کہ بارے الہ میرا کیا قصور ہے, آخر میں نے کون سے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جس کی پاداش میں اور جس کی سزا میں مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کر دوں اور اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلاؤں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پوچھا, بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کروں. اولو العزم پیغمبر کا بیٹا بھی اولو العزم پیغمبر بننے والا تھا, اس نے بھی باپ سے یوں کہا کہ ابا جان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں پوچھنے یا مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کا حکم پورا کیجئے, آپ مجھے جو ہے فرما برداروں میں سے پائیں گے. یہ ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. چنانچہ قصہ مختصر بڑا طویل قصہ ہے, آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. مجھے جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن کے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا اور ان کی جو ہے گردن کے اوپر چھری چلائی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سیدھے لٹایا تھا, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ سے یوں کہا کہ مجھے الٹا لٹا دیجئے, ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے اور شفقت پدری جوش میں آ جائے اور کہیں اس حکم کی تعمیل میں آپ سے پسو پیش ہو, اس لیے مجھے گردن کے بل لٹا دیجئے. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گردن کے بل لٹایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا. قرآن کریم حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد جو تعبیر اور جو انداز قرآن کریم نے ان دونوں باپ بیٹوں کے اس عمل کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے انہوں نے کیا اور اس میں ذرہ برابر پسو پیش نہیں کیا, جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا دونوں باپ بیٹوں نے دل و جان سے اس حکم پر عمل کیا, حالانکہ وہ حکم بالکل سراسر عقل کے خلاف تھا. دنیا کا کوئی نظام زندگی اس کی اجازت نہیں دیتا, بڑا عجیب و غریب حکم تھا مگر ان دونوں نے جو ہے اس میں ذرہ برابر مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھی اور اللہ کے اس حکم کو انہوں نے پورا کیا. قرآن کریم اس کو نقل کرنے کے بعد یوں کہتا ہے, فلما اسلم وتلہ للجبین, جب ان دونوں باپ بیٹوں نے یہ دونوں باپ بیٹے اسلام لائے, یعنی یہ جب لٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا کر کے ذبح کر رہے ہیں, تو قرآن اس کے منظر کشی کرتا ہے کہ فلما اسلما, دونوں اسلام لائے یعنی دونوں نے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اس عجیب و غریب حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی علت و مصلحت نہیں پوچھی, یہ جو ان کا عمل تھا کہ بلا کسی چون چرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لینا اور اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا, قرآن کریم دونوں کے اس رویے کو اسلام سے تعبیر کرتا ہے کہ دونوں مسلمان ہوئے اور دونوں جو ہے اسلام لائے, یعنی دونوں نے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سپرد کر دیا. یہ ہے میرے بزرگوں اسلام کا مفہوم کہ اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا, جو حکم شریعت کا ہمیں دیا جائے دل و جان سے تسلیم کر کے ہم اس کے اوپر عمل کریں, اس کا نام اسلام ہے. اس میں ذرہ برابر علت و مصلحت نہیں تلاش کرنی ہے کہ یہ عجیب و غریب حکم کیوں دیا جا رہا ہے. آج ہمارے مزاج کچھ ایسے انداز کے ہو گئے ہیں کہ بعض شریعت کے احکام میں ہم علتیں اور مصلحتیں تلاش کرتے ہیں اور جو ہے ہم یہ ایک طرح کے شبہات شریعت کے احکام میں بعض مرتبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا عجیب و غریب حکم شریعت کا کیوں دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم سے اور اس کام پر بندوں کے پاس عمل کروا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, اسلام میں اس کا کیا منشا ہے. میرے بھائیوں یہ اسلام کے مفہوم کے خلاف ہے, اس کا نام اسلام ہے ہی نہیں. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے, چاہے وہ احکام اس کے عقل کے سانچے میں فٹ بیٹھتے ہو یا نہ بیٹھتے ہو, میرے اللہ کا حکم ہے, شریعت کا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے, مجھے اس پر دل و جان سے عمل کرنا ہے. ایمان لانے کے بعد جو ہے ایمان والوں سے جو مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے وہ اسی بات کا کہ ایمان والوں مسلمان ہو جاؤ, یعنی اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دو, اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو. یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مرحمت فرمائی ہے, یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت تمہارے پاس ہے. اس زندگی کو خدا کے احکامات کے مطابق تمہیں گزارنا ہے. اس زندگی کے گزارنے میں تم آزاد نہیں ہو, اس زندگی کے گزارنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزاد نہیں چھوڑا ہے. شریعت کے بندنوں میں, شریعت کے قیودات میں اور شریعت کی حدود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو گھیر لیا ہے, تمہاری زندگی کو جکڑ لیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اسی کے مطابق تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے, یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. لہذا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اس کا نام ہے اسلام اور مسلمان ہونا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر مطالبہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی جب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو اب اپنی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دو. تمہاری اپنی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہے. اپنی مرضی سے اپنی ذات کا تم استعمال نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا استعمال نہیں کر سکتے. اس کا نام ہے اسلام. تو ایمان والوں سے مسلمان ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مطالبہ کیا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافتن, اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ شعبے ہمیں بتلائے جو شریعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں وہ احکامات پانچ شعبوں کے اوپر مشتمل ہیں. پہلا شعبہ تو عقائد کا شعبہ ہے. ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے ہم اپنے عقائد کو درستگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. احکامات کا ایک بہت بڑا حصہ شریعت کے اندر عبادات کا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, اس کا بھی ہمیں پابند بنایا گیا, اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا, یہ بھی ہم اپنے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر کریں. اور ایک شعبہ ہے معاملات, یعنی خرید و فروخت, آپس کا لین دین, بیع و شراء, اس کے سلسلے میں بھی شریعت نے ہمیں احکامات سے نوازا. اور جس طرح خرید و فروخت کا, لین دین کا جو ہے ہمیں پابند بنایا گیا ہے, اسی طریقے سے ہم اپنی خرید و فروخت کریں, بیع و شراء کریں. اور جو ہے ایک شعبہ ہے معاشرت کا, لوگوں کے ساتھ مل جول, آدمی کا دوسروں کے ساتھ کا برتاؤ, دوسروں کے ساتھ رہنا. آدمی اپنے گھر کے اندر ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے, اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے. جب گھر سے باہر جائے تو ملنے والوں کے ساتھ, اگر ملازمت کرتا ہے تو جو ہے اپنے مالک کے ساتھ, دوسرے کام کرنے والوں ساتھی جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ, یا جن جن لوگوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے اور جن جن لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے, کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے, اس کے اصول سے اس کے آداب سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واقف کرایا ہے. تو اس کے جو احکامات ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے, اس کو معاشرت کہا جاتا ہے, یہ بھی شریعت کا بہت بڑا اور بہت اہم حصہ ہے. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق, آدمی کے جو ہے اندرونی جذبات, آدمی کی باطنی کیفیات کیسی ہونی چاہیے, اس کے سلسلے میں بھی شریعت نے احکام دیے. یہ احکام اخلاقیات کے قبیل سے کہے جاتے ہیں. تو اسلام جو ہے ان پانچوں شعبوں کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, یعنی یہ پانچوں شعبوں کے جو احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں, اس میں سے ہر ایک پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ نماز روزے رکھ لیے, کچھ عبادتیں کر لی اور معاملات اور معاشرت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے, اور معاملات اور معاشرت سے میں کو جو ہے ہم اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں سمجھتے. یہ جو ہے ادھورا دین ہے. آج ہمارے ذہنوں میں جو دینداری کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, نوافل زیادہ پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, تو ہم اس کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں. یہ اور پھر چاہے وہ معاملات کے اندر, اپنے معاشرت کے اندر اور اخلاقیات کے معاملے میں کچا ہو تو بھی اسے دیندار سمجھا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ادھورا اسلام نہیں, خالی عبادات اور عقائد تمہارے درست ہو, اس سے تم نے پورے اسلام پر عمل کر لیا نہیں, بلکہ پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, پوری شریعت تمہاری زندگی کے اندر ہونی چاہیے. عبادات اور عقائد کے ساتھ ساتھ معاملات اور معاشرت بھی تمہاری زندگی کے اندر ہونے چاہیے. معاشرت کے جو اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے, ان معاشرت کو بھی ہمیں برتنا ہے. میرے بھائیو, آج معاشرت کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں. مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں, مسجد میں آتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, مگر جہاں مسجد سے باہر گئے اب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ گویا اسلام اور دین کی کوئی قیودات اور کوئی حدود ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے مگر اپنے عمل سے جو ہے اس بات کا ہم اظہار کرتے ہیں. جو ہے کسی کی غیبت کر لینا, جھوٹ بولنا, کاروبار کے اندر خیانت کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, اس سلسلے میں ہمیں کوئی جھجھک ہی نہیں ہوتی, جیسے اس سلسلے میں شریعت کے کوئی احکامات ہمارے لیے ہے ہی نہیں. جھوٹ, خیانت, دھوکہ, یہ تو گویا آج مسلمانوں کا شعار بن گیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی بڑی مذمت فرمائی اور بڑی سختی کے ساتھ ہمیں اس بات سے روکا کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں, ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں, ہم کسی کے ساتھ دغا بازی کریں, کسی کی غیبت کریں, کسی کی برائی کریں, کسی کو ہم ایذا اور تکلیف پہنچائیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اسلام جو ہے یہ تو معاشرت کو بڑی اہمیت دیتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کو بیان فرمایا, مگر عبادات کا بہت اجمالی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جیسے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی, مگر نماز کے متعلق اللہ نے اتنا فرمایا, نمازوں کا اہتمام کرو, نمازیں قائم کرو, جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. مگر نماز کی جو تفصیلات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد نہیں فرمائی, کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے, کون سی نماز کی کتنی جو ہے رکعتیں ہیں, اور نمازوں میں کیا چیزیں کرنی ہے, اور کن چیزوں سے جو ہے نمازوں کے اندر رکنا ہے, یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی. تو نماز کا اجمالی ذکر ہے قرآن میں کہ بھائی نمازوں کا اہتمام کرو, نمازوں کی پابندی کرو. اسی طرح روزے کے متعلق ہے مگر اس کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائی. زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا کہ زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, مگر زکوٰۃ کی کوئی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمائی کہ بھائی زکوٰۃ کون سے مال میں دینی ہے, کب دینی ہے, کتنی نکالنی ہے, یہ تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ہے. تو عبادات کا تذکرہ قرآن کریم میں ضرور ہے مگر اجمالی ہے, اس کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. اس کے بالمقابل آپ معاشرت کے احکام دیکھیں, لوگوں کے ساتھ جو ہے رہنے سہنے کے متعلق جو اصول ہیں اور جو قوانین ہیں قرآن کریم میں جب اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. جیسے قرآن کریم کے اندر والدین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اس کا تفصیلی اس کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ پوری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. بیوی کے ساتھ کے جو احکامات ہیں, میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے متعلق جو اصول اور جو ہدایات ہیں قرآن کریم جب اس کا ذکر کرتا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے. استیذان کا مسئلہ ہے, استیذان یعنی جب کسی کے گھر جائے تو اجازت لینے کے جو مسائل ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. پورا رکوع اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جو ہے اتارا ہے اور پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. میرے بزرگوں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے اسلام کے اندر عبادات کے مقابلے میں معاشرت کو بڑی اہمیت ہے. عبادات کا قرآن کریم اجمالی طور پر ذکر کرتا ہے اور جب معاشرت کے اصول کو بیان کرتا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم جو ہے اس کو اتارتا ہے اور قرآن کریم بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کرتا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر معاشرت کو کتنی اہمیت ہے. آج ہم نے عبادات کو دین سمجھ لیا ہے اور معاشرت اور معاملات سے متعلق جو چیزیں ہیں ہم اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. غیبت, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا, کاروبار کے اندر دغا کرنا, یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے, اس کو کرتے ہوئے کسی کو جھجک نہیں ہوتی, حالانکہ اسلام اس کی ذرہ برابر اجازت نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جو ہے کسی سفر میں گزر رہے تھے, وہاں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا تو اس چرواہے سے یوں کہا کہ بھئی ہمیں دودھ کی ضرورت ہے, ہم مسافر لوگ ہیں. وہ چرواہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا تو کہا کہ ہمیں دودھ کی ضرورت ہے, آپ ہمیں دودھ دے دو کسی بکری کو دوہ کر کے. تو چرواہا کہنے لگا کہ بکریاں میری تو نہیں ہیں, میں تو جو ہے اپنے مالک کا مزدور ہوں اور مزدوری کے اوپر ان بکریوں کو چرایا کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ میں بکری جو ہے تم سے خرید لیتا ہوں, اس کی قیمت تمہیں دے دیتا ہوں, تم مالک سے یہ کہہ دینا کہ بھئی بکری کو بھیڑیا کھا گیا, تمہیں قیمت مل جائے گی, تمہارا فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا, یہ بکری ہمارے سفر کے اندر اس کا دودھ جو ہے ہمارے کام آئے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے یہ کہا کہ یا ھذا فعین اللہ, کہ تو یہ کہتا ہے کہ مالک کو میں یہ کہہ کر کے مطمئن کر دوں کہ میری جو ہے تمہاری ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں اس بات کو چھپا سکوں گا, اللہ کہاں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اسلام. اسلام اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ذرہ برابر دھوکہ اور خیانت نہیں. یہ ایک چرواہا جنگل کے اندر واقعتاً اگر وہ ایسا کر لیتا تو اس کے مالک کو پتہ نہیں تھا, مگر چونکہ اسلام اس کی زندگی کے اندر تھا اس لیے جو ہے اس نے وہ اس بات سے رکا کہ اس طرح کی دغا بازی اور اس طرح کی خیانت اپنے مالک کے ساتھ کرے. تو یہ اسلام جو ہے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ادھورا اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مکمل نجات جو ہوگی کہ سیدھے جو ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پورا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائے. معاشرت یہ دین کا بہت اہم حصہ ہے اور دین کا بہت اہم باب ہے. جیسے میں نے عرض کیا عبادات سے زیادہ اسلام کے اندر معاشرت کو اہمیت دی گئی ہے. تو میرے بھائیوں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. شیطان تم سے اسلام کے بہت سارے شعبے چھڑوا دے گا, مختلف ہیلے بہانے تمہارے سامنے رکھ کر کے, مختلف فریب اور مکاریاں تمہارے سامنے رکھ کر کے بہت ساری قیمتی اسلام کی ہدایت سے تمہیں برگشتہ کر دے گا اور وہ پوری اس بات کی کوشش کرے گا کہ تم اسلام سے برگشتگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدموں کا کبھی اتباع نہ کرنا, شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا. شیطان مختلف ہیلے تمہارے لیے کرے گا, مکر و فریب تمہارے لیے کرے گا اور بہت اس بات کی کوشش کرے گا کہ تمہیں جو ہے اسلام کی صحیح تعلیمات سے جو ہے منحرف کر کے غلط راستے کے اوپر تمہیں ڈالے اور جو ہے گمراہی کے راستے پر تمہیں لے جائے, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ واقعہ بھی اس آیت کا شان نزول جو واقعہ بنا ہے وہ واقعہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, یہ جو ہے بہت بڑے پادری تھے, مسلمان ہونے سے پہلے یہود کے بڑے عالم تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں, ان کے اسلام کا بھی تفصیل واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے, میں اس وقت وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کچھ سوالات جوابات بھی ہوئے, بڑی تفصیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بات ہوئی, اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو گئے. یہ مسلمان ہونے کے بعد حضرت جو ہے, چونکہ اس سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے یہ یہودی مذہب پر تھے, اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اونٹ کا گوشت جو ہے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے, اور یہودی لوگ جو ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے, تو اور اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے, جیسے اپنے یہودی مذہب پر ہونے کے وقت وہ نہیں کھاتے تھے, مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے نہیں کھاتے تھے, اور یہ اس تصور کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ نہیں کھاتے تھے کہ جو ہے مسلمانوں کے, میں مسلمان تو ہو ہی گیا ہوں اس لیے مسلمان بھی ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہودی مذہب کے اوپر بھی عمل کر لوں کہ یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے, تو دونوں آسمانی مذہبوں کے اوپر عمل ہو جائے گا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ کا گوشت جو ہے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے اور نہیں کھاتے تھے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, کچھ چیزیں اسلام کی اور کچھ چیزیں دوسرے مذہب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے, پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے ان چیزوں کو حلال سمجھ کر دل و جان سے اسے قبول کرو, اس کے اوپر عمل کرو, اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر سج دو اور اس کو مکمل چھوڑ دو, کچھ ادھر اور کچھ ادھر, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے, پورا اسلام اور پوری شریعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. میرے بھائیوں آج ہماری زندگیاں بھی جو ہے اسی طرح کی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے غیروں کی اپنا رکھی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہم غیروں کی اپنی نجی زندگی کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں یہ ہمارا ادھورا اسلام ہے, جیسے اس آیت کا شان نزول والا واقعہ ہماری اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ایسا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ گویا ایک طرح کا ٹٹھا اور مذاق ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر منظور نہیں ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو ایک اچھی سوچ کے ساتھ اس کام کو کر رہے تھے, ان کی سوچ تو اچھی تھی اس عمل پر عمل کرنے میں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ٹوک دیا کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے, بس جو اسلام کے احکام ہے اور اسلام کے جو اصول ہے مکمل طور پر اسی پر کار بند رہو, اور جو ہے دوسرے مذہب کی کوئی چیز تمہاری زندگی کے اندر آئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر منظور نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم پورے پورے اسلام کے ساتھ اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں. ہم نماز روزے تو بہت کر لیتے ہیں, مگر معاشرت اور دوسری چیز اور اس سلسلے کی جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں میرے بھائیوں ہم بہت کمزور ہیں. آج ہماری معاشرت بہت کمزور ہے, اور اسی معاشرت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کی قوموں کے درمیان ہم بدنام ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرت کو درست کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اسلام میں داخلے کا ہم سے جو مطالبہ کیا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو پورے اسلام کے اندر داخل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور صحیح اسلامی اصولوں پر اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سارے جرائم کو معاف فرما، ہماری ساری سیاہ کاریوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، عافیت چین سکون انہیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تمام اہل مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہماری تمام ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما، اے اللہ تیرے دین کا کام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو، جس نوعیت کے ساتھ ہو رہا ہو، وہ تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہو، تو اے اللہ تو اس کام کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ شریعت پر پابندی نصیب فرما، اے اللہ اہتمام کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے شرف نصیب فرما، اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی تعلیمات اور ہدایات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مرحمت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.